Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjski wywiad wszczął kolejne śledztwo, które ma ustalić, dlaczego przeoczono zagrożenie, jakie stanowił zamachowiec samobójca z Manchesteru. CBŚP rozbiło gang wyłudzający VAT. Na Śląsku zginął 4-latek przewożony przez ojca motocyklem. Najpierw Londyn. Brytyjski wywiad MI5 zarządza drobiazgową kontrolę po tym, jak na jaw wyszło, że funkcjonariusze otrzymywali od mieszkańców ostrzeżenia na temat Salmana Abediego. Tydzień temu wysadził się on w Manchesterze, zabijając 22 osoby. Członkowie muzułmańskiej społeczności, lokalni przywódcy religijni, nauczyciele, wszyscy ostrzegali policję przed Abedim. Narzędzia, których używają terroryści, w tym narzędzia komunikacyjne, cały czas się zmieniają. Musimy mieć gwarancję, że jesteśmy o krok przed nimi. Dobrze, że nasz wywiad podejmuje działania, by upewnić się, że tak jest. Mówi w BBC szefowa MSW Amber Rudd. Abedi został wyrzucony z lokalnego meczetu po tym, jak otwarcie sprzeciwił się wygłoszonemu tam antyekstremistycznemu kazaniu. The Times informuje tymczasem, że z terenów tzw. państwa islamskiego powróciło na wyspy 350 bojowników. Tylko jednemu odmówiono wjazdu. Kluczowy środek do walki z dżihadystami nie jest wykorzystywany, pisze dziennik. Co na to Amber Rudd? Wiele też robimy, by powstrzymać wyjazdy do Syrii. Tylko w ostatnim roku zatrzymaliśmy 150 ludzi, w tym 50 dzieci. A tymczasem lewica pyta, czy służbom nie brakuje pieniędzy. Od 2010 roku kraj zaciska pasa, konserwatyści wprowadzają oszczędności. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś rano policja dokonała kolejnego zatrzymania. W związku z zamachem do aresztu trafił 23-letni mężczyzna z hrabstwa West Sussex. W sumie za kratami jest 14 osób. Lubelski oddział Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymał 13 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Policja szacuje, że gang wyłudził ze skarbu państwa nawet 124 miliony złotych na obrocie fałszywymi fakturami i zwrocie podatku VAT. Proceder polegał na obrocie fakturami na nieistniejący towar. Dzięki temu przestępcy potrafili wyłudzić ze Skarbu Państwa ogromne zwroty podatku VAT, powiedział mi Rafał Szymański z CBŚP. Według tych faktur towarem, który mieli posiadać, była bejca ognioodporna oraz panele fotowoltaiczne. Policjanci lubelskiego CBŚP szacują, że przez kilka miesięcy w ten sposób grupa ta wyłudziła blisko 124 miliony złotych nienależnego podatku VAT. Zatrzymania miały dynamiczny charakter, bo istniało podejrzenie posiadania broni przez gangsterów. Niektórzy mężczyźni zajmowali się zawodowo sztukami walk, dlatego też do ich zatrzymań wykorzystano antyterrorystów. Nie jest to pierwsze zatrzymanie w tej sprawie. Łącznie policja ujęła już ponad 30 osób, a w areszcie na proces czeka już 18. Zabezpieczono majątek w wartości blisko 41 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Zamościu postawiła zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oszustw i przestępstw skarbowych. 5 osób trafiło do tymczasowego aresztu, pozostałe otrzymały dozór policyjny. Policja podczas tego zatrzymania zabezpieczyła też majątek zatrzymanych, w sumie kilka milionów złotych. Teraz w serwisie Trójki o tragicznym wypadku, w którym zginął 4-letni chłopiec wieziony przez ojca motocyklem. Do tego wypadku doszło wczoraj w Zabrzu, dopiero dziś informuje o nim policja. Jednoślad zderzył się z samochodem wyjeżdżającym z ulicy Podporządkowanej. Jeszcze nie wiadomo, kto ponosi winę za tę tragedię. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Policja przypomina przy tej okazji, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego dzieci do lat 7 można wieźć motocyklem, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności i z prędkością nie większą niż 40 km na godzinę. Kilkudziesięciu samorządowców zostało dziś wyróżnionych przez prezydenta Andrzeja Dudę za działalność publiczną. Podczas uroczystości prezydent podkreślał, że samorząd terytorialny stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej. Istota polega na tym, że państwo jesteście wyłonieni przez swoich współmieszkańców i macie im pomagać w wykonywaniu tych zadań publicznych, które są dla nich realizowane i które mają im ułatwiać, umożliwiać codzienne funkcjonowanie, codzienne życie. Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony 27 maja. Tego właśnie dnia 27 lat temu w III RP odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin. Dzień ten uważa się za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego. W kraju stawropolskim na południu Rosji z powodu zagrożenia przerwania tamy na pobliskim sztucznym zbiorniku wodnym rano rozpoczęła się ewakuacja ponad 60 tysięcy osób. Woda osiągnęła tam maksymalny poziom. Jest to spowodowane obfitymi ulewami. O ryzyku przerwania tamy informuje gubernator kraju. Rosyjski minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych temu zaprzecza. Według niego tama jest stabilna i wytrzyma uderzenie żywiołu, ale jak ocenia, decyzja o ewakuacji mieszkańców była słuszna. To był serwis Trójki.

Czyli nominalnie to ile daje? 150 miliardów złotych? 150, 160, powiedziałbym, że to jest realny poziom luki podatkowej. Czyli to są pieniądze, które co roku mogłyby trafiać do budżetu, ale nie trafiają, bo mamy mocno rozbudowaną gospodarkę nieregulowaną? Tak to działa, dobrze pan to ujął. A co składa się na tę tak zwaną lukę podatkową? Do tych zjawisk, które pan wymieniał na wstępie, takim czynnikiem, powiedziałbym, europejskim, bo nawet nie tylko polskim, to są na pewno wyłudzenia podatku VAT, ale także to są nienależne deklarowanie podatku CIT. No jeżeli mamy obniżenie bazy podatkowej w tych tytułach podatkowych, podatków pośrednich, to mamy także zmniejszenie innych tytułów podatkowych, bo w podatkach, proszę państwa, to nie działa tak, że jeden podatek zmniejszamy i obniżamy i on nie ma wpływu na inny. Tutaj każdy podatek wiąże i trzyma inny, czyli jeżeli obniżamy bazę podatkową w jednym, to spada nam także baza podatkowa chociażby w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Panie profesorze, jakże często dzwoniący do mnie słuchacze, prowadzący na przykład mikrofirmy, takie zatrudniające do 10 osób, sprawę stawiają jasno i sprawiają sprawę tak. Albo wykażę wszystko, co płacę na przykład pracownikom i dołożę de facto do interesu, albo będę na granicy rentowności, albo nie i wtedy mam szansę, by utrzymać firmę. Koszty pracy plus różne podatki są tak ustawione, zdaniem wielu dzwoniących, że na pytanie na przykład, które kiedyś zadałem w tej audycji, czy prowadząc uczciwie małą działalność gospodarczą można się w Polsce dorobić, proszę sobie wyobrazić, że większość trójkowiczów odpowiedziała nie. Czy to nie zastanawiające? Ja bym powiedział, że nie. W modelach biznesu mamy tak, i to jest nie tylko specyfika polska, co podkreślę, że 2 lata od uruchomienia jakiejkolwiek firmy ta firma ma trudności w okresie mniej więcej około 2 lat. To znaczy ma okresy, w których ma pewnego rodzaju nadwyżkę i zysk, ale ma miesiące, gdzie tego zysku nie ma i musi notować stratę. I jeżeli ona przetrwa te 2 lata, bo ma, dysponuje jakimś kapitałem, a często jest to kapitał własny, bo nawet nie będzie ta firma zdolna do zaciągnięcia kredytu, nawet jakby chciała, bo jeszcze nie będzie mogła wykazać zdolności kredytowej. Jeżeli może salwować się często kapitałem rodzinnym, pożyczonym od rodziny, od mamy, taty, siostry, wujka, oczywiście nieoprocentowanym w ramach tak zwanej samopomocy. No i pojawi się pytanie, no czy to jest legalne? No oczywiście z takiego prawno-podatkowego punktu widzenia, no ta czynność też powinna być opodatkowana, ale w prawie zwyczajowym z reguły tego nie robimy, chyba że nie wierzymy rodzinie, nie wierzymy mamie, tacie, tak, i oni żądają od nas, nie, ja ci synu czy córko udzielę takiej pożyczki, ale potrzebuję na to zabezpieczenia prawnego w postaci umowy takiej, tak? Raczej to się nie dzieje, bo to świadczy o braku zaufania. I wtedy ta firma musi ratować się jakimś zastrzykiem finansowym. Jeżeli przetrwa ten okres 2 lat, to zazwyczaj później funkcjonuje. Lepiej, gorzej, ale jakoś funkcjonuje. To jest prawda i potwierdzają to również statystyki. Mianowicie najwięcej firm jest likwidowanych, zamykanych, także tych małych, właśnie w pierwszym czasie, w pierwszym roku do 2 lat, prawda? Dokładnie tak. I tu ja bym postawił takie pytanie. Co w takim wypadku jest, by było lepsze z punktu widzenia państwa? Czy taka firma obniżyłaby swoje zobowiązania podatkowe, nie chcę powiedzieć nieuczciwie, ale obniżyłaby te zobowiązania i utrzymała się na rynku? Czy w pełni zapłaciła swoje zobowiązania, ale jednak w kolejnym miesiącu by upadła? Największy udział w szarej strefie mają te wielkie operacje finansowe, o których teraz tak wiele słyszymy, na przykład wyłudzenia VAT-owskie? Istotnie ten problem w tej chwili się poprawia. I to nie tylko w Polsce, ale powiedziałbym w całej Unii Europejskiej. No, to znaczy... Zaskakujące dobre wyniki ogłosiło Ministerstwo Finansów. Wyniki za czas do końca kwietnia. Myślę o wpływach VAT-owskich właśnie. Tak naprawdę pod koniec lipca zobaczymy, jakie będą wpływy za 2 kwartał. I to nam pokaże, z jakim trendem mamy do czynienia i o jakiej poprawie procentowej, bo ona ewidentnie jest, pytanie tylko o jej rozmiar, będziemy wiedzieli to, będziemy to znać pod koniec lipca. Istotnym elementem szarej strefy, na co wskazują specjaliści, jest rynek pracy. Skoro mamy rekordowo niskie bezrobocie, a oficjalnie takie mamy, 7,7%, no to czy można przypuszczać, że to ma wpływ na ograniczanie szarej strefy? Niewątpliwie tak, ale te ograniczanie, ja bym powiedział, jest takie dużo mniejsze. To znaczy, w niektórych miejscowościach praca nie jest tym głównym wyznacznikiem i ona w głównym aspekcie nie kontrybuje do szarej strefy. Jeżeli słyszymy, że gdzieś, bodajże to komunikat z dnia dzisiejszego, że w Lublinie rozbito grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT, a uszczuplenia są na około 120 milionów złotych, to w prawie pracy, żeby zabezpieczyć to od tej strony takiej pracowniczej, zazwyczaj opartej o minimalne wynagrodzenie plus do 50% ewentualnie tego minimalnego, dodatkowo, to te rozmiary są, suma możliwych wpływów z rynku pracy jest dużo niższa. Może z tego niskiego bezrobocia aż tak bardzo nie należy się cieszyć? Może ludzie nie rejestrują się? Może już dawno wyjechali z Polski? To też, ale musimy pamiętać o dużej grupie pracowników ze wschodu. Mam tu na myśli głównie Ukrainę, ale również Białoruś. I dobrze, że ich mamy. Musimy także pamiętać o rynku pracy kierowców, czyli osób, które... czyli całego transportu drogowego, towarowego i regulacji unijnych, zwłaszcza tutaj francusko-niemieckich, które niejako stawiają nasze firmy transportowe w tym momencie pod ścianą i tu jest rynek pracownika, a nie pracodawcy. Mamy ożywienie gospodarcze, wzrost w pierwszym kwartale na poziomie 4% PKB. Jaka jest relacja, zależność pomiędzy na przykład takim ożywieniem, wyróżniającym się, tak to nazwijmy, a szarą strefą, a rozmiarem gospodarki nieregulowanej? Ja bym tak odpowiedział na to pytanie. Jeżeli mówimy, że szara strefa, jeszcze raz przypomnę, nie mylmy tego z luką podatkową, jeżeli szara strefa nam spada procentowo, to ona nam nominalnie rośnie. To nie jest tak, że ona nam spada nominalnie, ona nam rośnie. Czyli jeżeli mamy wyższe PKB, nawet przy niewielkim spadku szarym strefy procentowym, to jej wartość nominalna, jaką generuje co roku, jest większa. A to oznacza, że efekt skali związany z jakimiś zjawiskami, które dzieją się w gospodarce, może to być jakaś forma szeroko stosowanej optymalizacji, która w pewnym czasie może okazać się działaniem nielegalnym, będzie to uchylanie się opodatkowania. Może to być jakiś inny rodzaj procederu lub czynu, który w opinii i doradcy podatkowego, i przedsiębiorcy jest legalny, bo ktoś nie odrobił zadania domowego i nie sprawdził, że te zachowania na przykład mogą łamać jakieś normy, które do tej pory nie łamały, bo inne było prawodawstwo. Powtórzmy to raz jeszcze, skoro mamy wzrost PKB, dlaczego zatem nominalnie rozmiar szarej strefy rośnie? Ano dlatego, że ta gospodarka nieregulowana stanowi integralną część całej gospodarki. Skoro zatem cała gospodarka się rozwija, to nominalnie rośnie również szara strefa. Dokładnie tak, przy czym wzrost PKB jest dużo większy niż szarej strefy w takim rozumieniu, czyli jeżeli mamy skumulowany wzrost łączny nominalnie PKB na przykład w latach 2009-2016 na poziomie około 36%, to spadek rok do roku szarej strefy o jakieś ułamki punktów procentowych jest niewielki też. Ale dobrze, że jest odnotowywany. No to Tak, ja powiem szczerze, mnie aż to tak bardzo nie pociesza, natomiast to się chyba pierwszy raz zdarzyło, odkąd czytam te zestawienia profesora Schneidera. Dlatego zwróciło to moją uwagę. Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w ubiegłym roku legalne zużycie paliw w Polsce wzrosło o około 12%. Zresztą tę tendencję również widać, patrząc na dane z pierwszego kwartału tego roku. Zastanawiam się, co się stało. Zaczęliśmy częściej podróżować? To jest wynikiem wprowadzenia pakietu paliwowego, ewidentnie. Proszę sobie wyobrazić, że zyski i rentowność Orlenu, naszego koncernu Orlen, nigdy nie była taka jak pod koniec ubiegłego roku. W magazynach Orlenu zabrakło paliwa, co do tej pory nie miało miejsca. I to świadczy o tym, że w przypadku odcięcia tych nielegalnych dostaw paliw, które były, mogły być konkurencyjne, bo nie miały, mogły stosować zupełnie inne marże, bo tam nie było części podatkowej wliczonej, no nagle się skończyły źródła, więc źródła legalne były po prostu w użyciu. Beneficjentami tego zjawiska jesteśmy my wszyscy. Oczywiście tak, oczywiście. To działa trochę jako taki mechanizm. Proszę sobie wyobrazić, mieszkamy na jednej ulicy i żeby wszyscy zachowywali się nielegalnie, to na końcu i tak trzeba od kogoś, mówiąc najzwyczajniej, kogoś oszukiwać. No bo jak wszyscy oszukują, to kogoś muszą oszukiwać. Jeżeli jedna z tych osób, z tych sąsiadów naszych, nie chce wyłamać się i nie kupić na przykład taniej wody, którą kupują sąsiedzi, no niech będzie to te paliwo, prawda? No to jest pytanie, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, to jak długo może konkurować na rynku, w którym każdy nie zachowuje się uczciwie, nie da się konkurować po prostu. Stąd to moje dzisiejsze pytanie, czy walka z szarą strefą to sprawa wszystkich obywateli. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Raz jeszcze przed godziną 13. Dobrze. Profesor Konrad Raczkowski, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk, jest naszym gościem. 22 minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Pan Darek czeka na państwa telefony. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. If I could cheat, I would skip to the end. Dziś pytanie, czy walka z szarą strefą to sprawa wszystkich obywateli. Czekamy na państwa telefony, na państwa listy, na państwa komentarze. To the root, then the end is absolute. When she makes sense, I go through the roof. Then the end has living proof. If I could cheat, I would skip to the end and decide. Według piszącego pana Pawła, opodatkowanie Polaków jest monstrualnie wysokie. Każda złotówka, która wymknie się z tego fiskalnego tygla, będzie z pewnością lepiej wydana niż ta z sakiewki ministra finansów. Może i tak, panie Pawle, tyle tylko, że wszyscy jednocześnie dzielnie pobierają pieniądze w ramach programu 500+. Nie słyszałem o masowych rezygnacjach. 24 minuty po południu. za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy walka z szarą strefą to sprawa wszystkich obywateli? Pan Jarosław, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry panu. No na pewno walka z szarą strefą to jest właśnie to, zasadami trzeba się zabrać. I ja panu powiem na przykładzie bardzo prostym. Z szarej strefy, jak grzyby po deszczu, wyjdą ludzie, którzy są winni alimenty swoim dzieciom. Jeżeli tylko wejdzie faktycznie ta ustawa o egzekwowaniu, że dam do trzech czy do dwóch rat alimentów i się wtedy... Oczywiście się nie chodzi o to, żeby kogoś do więzienia łapać, ale tylko wystarczy mu GPS-a założyć, tak, i będzie widać, że on codziennie zasuwa na ósmą do roboty, a więc tu problem zniknie, bo nie bez kozery, ja tu widzę u mojego znajomego budowlańca. 20 osób ma takich, którzy broń Boże nie chcą na konto pieniądze, tylko nieuczciwie, na czarno, wiadomo, całą pensyjkę do siebie i wiszą u komornika. Sugeruje tak, pan, że w związku z ewentualnymi sankcjami rozmiar niepłacących alimentów w Polsce zmniejszy się. Pan Sławomir napisał, im mniej pieniędzy w budżecie, tym więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli. Jeśli chodzi o rozsądne, mądre zarządzanie, pomnażanie pieniędzy, daleko bardziej ufam obywatelom, aniżeli politykom. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie Kubo, tam coś wspomniał ten profesor o tych stawkach godzinowych Niemcy, Francja, że chcą wprowadzić. A czy nie można by na przykład tak zrobić? Na przykładzie branży transportowej. Tak. Żeby na przykład zrobić, że te spedycje, które tak okradają tych transportowców, że dają po marne tam centy za kilometr, a nie można wprowadzić na przykład tak, żeby było, że minimalna stawka jest na przykład tak, jak taksówkarz ma, że jedzie po mieście, ma ileś tam za kilometr, za zamknięcie drzwi, a tak samo transportowiec, żeby miał 1,5 euro na przykład za każdym kilometr. I wtedy będzie miał na pewno kierowca więcej niż 27 minut po południu. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Politechnika Warszawska. Oczywiście, że walka z szarą strefą to jest sprawa wszystkich obywateli, ale ta szara strefa jest niezwykle ekonomicznie pojemnym przedsięwzięciem. W szarej strefie są wielkie firmy, które przemycają paliwo i rozmaitego rodzaju przemytnicy, którzy cokolwiek przemycają, od czego nie płacą podatków, na czym cierpi cała gospodarka, a więc wszyscy obywatele. Ale pamiętajmy, że szara strefa to są też różne najmniejsze przedsięwzięcia. To jest fakt, że ktoś korepetycji udziela i nie płaci od tego podatków, bo ma nieewidencjonowaną działalność. To jest pielęgniarka, która chodzi po domach i zastrzyki na czarno robi, chociaż ma do tego kwalifikacje, ale nie ma firmy, nie płaci podatków. Ja już nie mówię o rolnikach, którzy nie płacą podatku dochodowego, to ja już o tym nie mówię. Ale mówię o różnych małych, na przykład ktoś komuś kosi trawę, ktoś komuś robi rozmaitego rodzaju usługi, od czego bierze pieniądze i też nie płaci podatków. No i teraz jest inne pytanie społecznie uzasadnione. Czy lepiej, żeby ci ludzie wystawili się, nie mając pracy, na garnuszek państwa, czy lepiej, żeby oni wykonywali te zarobkowe, drobne czynności i chociaż one są nieewidencjonowane i one są w szarej strefie, ale jednak ci ludzie zarabiają jakieś pieniądze. Pan Piotr napisał tak, z szarą strefą trzeba walczyć, ale nie kosztem przedsiębiorców, nie wstrzymując na przykład zwrotu VAT-u bez uzasadnienia i rozpatrując wniosek miesiącami. Pan Mariusz, witam pana, dzień dobry, halo. Witam państwa. No to moja przedmówczyni, pani profesor, no też uszukuje państwo, bo nie płaci podatku. Zapewne sobie przyrządza jedzenie, zapewne sprząta. Także też jest drobno, ale jednak uszukuje. Ale pani profesor sprząta, ale pani profesor sprząta u siebie, a nie u pana. To nic, ale wartość pracy jest określona i niestety, ale też przysparza dobrobytu do państwa i też powinna, idąc za tokiem rozumowania, bo ja jestem z gruntu przeciwny w ogóle takim opodatkowaniem, bo kto oszukuje nas na podatkach? My nie oszukujemy niestety, tylko nasze państwo nas oszukuje, bo ja płacąc przez 35 lat pracy dowiaduję się, że nasze państwo nie jest w stanie nas w tej chwili obronić, a przecież przede wszystkim podatki powinny iść na obronę, a ile idzie procent z tych podatków? No 2%, to jest śmieszna kwota. No, nawet... Zrezygnujmy z tych różnych socjałów i na podatki powinny wobec, być niskie. Wobec tego, panie jednakowe. Mariuszu, co na ostatnim szczycie mówił prezydent Donald Trump, to te nasze 2% to nie jest śmieszna kwota. Pan Dariusz napisał, napisał, wzrost szarej strefy bywa także pochodną działania rządzących. Kiedy na przykład w 2003 roku zlikwidowano ulgę remontową, a faktury VAT za usługi budowlane przestały być podstawą do odliczeń, szara strefa w branży budowlanej poszybowała wysoko. Pan Adam, panie Adamie, krótko proszę, halo? Proszę pana, panie redaktorze. Tak. My wszyscy ukłamujemy państwo. Państwo nas ukłamuje. Czy nie lepiej puścić, chodzi o likwidację szarej strefy, dać tytoń rolnikowi, niech on sadzi i będzie miało państwo. A tak kupuje większe, cała ściana wschodnia kupuje papierosy z przemytu. Jasne. I na tym się sprawa kończy. Z alkoholem obniżono akcyzę. 85% z tego, co jestem zorientowany, idzie podatki. 75% na alkohol. I tu się robi właśnie szara strefa. A dlaczego posłowie nie ustalą sobie od mandaty od zarobków? No, to już chyba dodatkowy wątek. Pan Krzysztof, jeszcze krótko proszę. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja bym próbował zająć się przyczyną szarej strefy, bo przecież nie zakładajmy, że wszyscy Polacy chcą być przestępcami i oszukiwać państwo. Przyczyna szarej strefy zazwyczaj leży w zbyt wysokich obciążeniach podatkowych i to nie tylko chodzi o paliwo, ale też o ZUS-y. Masa przedsiębiorców jednoosobowych ucieka z ZUS-em za granicę tylko dlatego, że jest zbyt wysoki. To samo dotyczy umów zlecenie, pracy na czarno. Po prostu koszta podatkowe czy koszta pracy są zbyt wysokie u nas i tylko stąd się bierze szara strefa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Jeżeli tolerujemy szarą strefę, to działamy na własną szkodę, ponieważ w konkurencji wygrywają nie ci przedsiębiorcy, którzy są najbardziej innowacyjni, którzy potrafią zaoferować najlepsze produkty po dobrej cenie, tylko ci, którzy są najbardziej pozbawieni skrupułów, którzy gotowi są nie płacić podatków, nie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Jednym słowem, uzyskują premię, bo mogą zaoferować niższe ceny, ale jednocześnie wszyscy pozostali przedsiębiorcy muszą zapłacić odpowiednio wyższe podatki, bo wydatki państwa pozostają bez zmiany. I dlatego też wszyscy powinniśmy nie dawać przyzwolenia na funkcjonowanie w szarej strefie, bo warunek jest rozwoju gospodarczego jeden. Jeżeli zwiększamy produktywność, czyli jeżeli jesteśmy coraz bardziej innowacyjni, to zwiększa się nasza wydajność pracy, można zwiększyć wynagrodzenia, stajemy się coraz bardziej bogaci. Jeżeli natomiast konkurujemy nieuczciwie, produktywność nie rośnie i gospodarki takich państw się nie rozwijają. Popatrzmy na Skandynawię. W każdym kraju jest szara strefa, ale w krajach skandynawskich jest ona mała i to jest jeden z atutów tego okręgu gospodarczego. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Fiskus pochwalił się, jak pan wie zapewne ostatnio, że do końca kwietnia uzyskał z VAT-u o blisko 34% wyższe wpływy, aniżeli rok wcześniej. Co się stało? Jak to tłumaczyć? Państwo lepiej radzi sobie z VAT-em i de facto, co za tym idzie, lepiej radzi sobie z szarą strefą, o której dzisiaj rozmawiamy? Tak, ale też jest kilka innych czynników. Po pierwsze, część firm, które miały się normalnie rozliczały się kwartalnie, teraz muszą rozliczać się miesięcznie. Mm-hmm. Czyli zamiast zapłacić w marcu, zapłaciły już w styczniu. To jest pierwszy efekt. Po drugie, gospodarka też cyklicznie przyspieszyła, a to sprzyja wyższym dochodom podatkowym. Bo jeżeli firmy się rozwijają i nie mają dużych problemów finansowych, to są bardziej skłonne rejestrować całą działalność. Natomiast jeżeli gospodarka spowalnia, firmy mają większe problemy, no to chętniej zaniżają podatki, płacą trochę pod stołem. Szukają oszczędności. Tak, i ludzie też, mając gorszą sytuację, są bardziej skłonni zaakceptować część płacy pod stołem. Więc mamy te cykliczne czynniki, mamy jednorazowe takie jak ta zmiana rozliczeń i też jednorazowe machlojki Ministerstwa Finansów, że w grudniu wypłaciło wcześniej zwroty, które potem już nie musiało wypłacać w styczniu. To było legalne, więc trudno mówić o machlojkach. Tylko ale niestety to bardzo zaburza czytelność finansów publicznych. Aha. I to jest właśnie niepokojące, że wtedy trudniej nam ocenić, jaka część tych wyższych wpływów VAT-u z VAT-u to właśnie jest lepsza ściągalność podatków, a ile tam jest takich jednorazowych działań? Rozumiem. Ekonomiści komentują to w ten sposób, że o ile skłonni są przyznać panu rację w sprawie stycznia-lutego, to kwiecień być może jest takim miesiącem, który pokazuje coś obiektywnie. Zgadza się, tylko że tutaj jeszcze cały czas to, czego nie umiemy rozróżnić, to ile tam jest tego sezonowego efektu, znaczy nie, przepraszam, nie sezonowego, cyklicznego, lepszej koniunktury gospodarczej, a ile faktycznego uszczelnienia. I to tak naprawdę dopiero zobaczymy przy następnym spowolnieniu gospodarczym. Bo wtedy wpływy z VAT-u będą spadały i jest pytanie, czy spadną do poziomu sprzed roku, czy może trochę mniej. Tak a propos zwrotów VAT-u, uszczelniając system, administracja wstrzymuje, zresztą tej sprawie poświęciliśmy audycję, a słuchacze często prowadzący działalność na to narzekają, wstrzymuje wypłatę VAT-u albo zwleka. Tak musi być, bo coś za coś? No tutaj zawsze chodzi o wyważenie interesów przedsiębiorców. No i właśnie nie możemy... Brutalna prawda jest taka, że nigdy nie zaprojektujemy systemu, który bezbłędnie będzie odróżniał uczciwego przedsiębiorcę i oszusta. I teraz jest pytanie na... Ilu, jak godzimy się, ilu uczciwych przedsiębiorców będzie miało problemy i ilu nieuczciwych puścimy? No to są dwa rodzaje błędów. Albo jesteśmy łagodni i wtedy puszczamy dużo oszustw, ale też przypadkowi uczciwi nie obrywają. Cierpią, tak. Albo robimy restrykcyjny system. Mało kto wtedy robi przekręty, ale niestety też bardziej uczciwi mają problemy. No i to jest pytanie, jak wyważyć te parametry? Oczywiście w ramach każdego systemu trzeba minimalizować te negatywne skutki, ale nie oszukujmy się, one zawsze z jednej albo z drugiej strony będą. Rozumiem. Profesor Friedrich Schneider ogłosił, że szara strefa w Polsce w tym roku nieco się skurczy. Niewiele, ale jednak. Nadal jednak pozostanie na bardzo wysokim poziomie. Każdy rząd toczy taką nierówną walkę, jak to obserwujemy przez lata, z szarą strefą. Tak po prostu musi być. To jest walka a priori przegrana? Nie jest przegrana, tylko jest pytanie o rozmiar tej szarej strefy. Zresztą jak spojrzymy na badania profesora Schneidera, to w czasie poprzednich przyspieszeń gospodarczych, czy w 2007 roku, czy w 2013 roku, ta szara strefa też w Polsce szybciej się kurczyła. To jest ten efekt sezonowy. Co ciekawe, warto zauważyć, że tam jest pewien trend. Szara strefa w ogóle w Polsce powoli się kurczy. W tych okresach przyspieszenia gospodarczego to kurczenie się jest szybsze. No bo jednak rozwijamy się, jesteśmy coraz bardziej zaawansowaną gospodarką i wtedy tej szarej strefy jest mniej, chociaż też warto wspomnieć, że mamy obszary, gdzie szara strefa jest bardzo duża. Proszę spojrzeć na mikroprzedsiębiorstwa. O ile w pozostałych przedsiębiorstwach przeciętna płaca oscyluje około 4000 zł, to w mikroprzedsiębiorstwach przeciętna płaca jest niewiele powyżej 2000 zł. Dlatego mam spore wątpliwości do tej średniej płacy ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny, no, bo w badaniach mikroprzedsiębiorstwa, jak wiemy, nie są ujmowane. Nie, znaczy zależy w których. W niektórych doszacowanie dla małych przedsiębiorstw też jest, ale trudno sobie wyobrazić, żeby była aż taka różnica między tym, co płacą najmniejsze firmy i wszystkie pozostałe. Więc można się domyśleć, że w mniejszych przedsiębiorstwach dużo częściej część wynagrodzenia jest płacona pod stołem. Tak. Narzuciłem, jak pan być może zwrócił uwagę, taką retorykę wojenną w tych pytaniach swoich, mianowicie używam słowa walka, batalia. Tymczasem może tu tkwi problem. Nie walczyć z Polakami o te przychody, które stają się dochodami, a rozmawiać. Wiadomo, że nikt nie lubi płacić podatków, ale taki przesadny fiskalizm podatnik traktuje źle, odpowiada brakiem współpracy. No tylko tutaj znowu są, trzeba wyważyć różne rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chcemy obniżyć podatki, to przede wszystkim musimy obniżyć wydatki. I tutaj o ile do mówienia o niższych podatkach jest dużo chętnych, natomiast o obniżeniu wydatków jest znacznie mniej chętnych. Jasne. Oczywiście ludzie chętnie ponarzekają na administrację, tylko pamiętajmy, że administracja to 5% wydatków państwa. Ponad połowa wydatków państwa to służba zdrowia, emerytury i oświata. I jakoś chętnych, żeby mówić obniżmy wydatki na to, jest znacznie mniej. Wręcz odwrotnie. Przecież często słyszy się postulaty, aby na przykład składkę zdrowotną jednak podwyższać. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest naszym gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie w naszym programie, czy walka z szarą strefą to sprawa wszystkich obywateli? 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową. Tam nasz sondaż, a wyniki sondy przed 13. Napisał, walczę z szarą strefą, zmuszając ludzi do zapłacenia podatku, ale najbardziej oburzające jest, że wtedy chcą doliczać dodatkowe pieniądze na podatek, na przykład w rachunku. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Januszu, dzień dobry. Kłaniam się. Swego czasu podaliście państwo za takim bardzo poczytnym angielskim tygodnikiem ekonomicznym, że w Polsce jest około 760-780 tysięcy ludzi, to jest tej tak zwanej czapy w administracji. Mhm. Była kiedyś taka przymiarka, że polska gospodarka tam chyba z 15-20 lat temu, że 200-220 tysięcy ludzi, jeżeli będzie administracją obsługiwało, to jest praktycznie tyle, ile wystarczy dla takiego kraju z tą ilością osób. Mhm. Teraz się wiąże z tego, podejrzewam, że tak, nadmierny fiskalizm państwa, no bo trzeba te 300-400 tysięcy ludzi trzymać gdzieś w jakichś biurowcach, utrzymać te biurowce, trzeba ich opłacać, pensje, ZUS-y i inne. Chyba największym problemem to jest nadmierny fiskalizm, jeśli chodzi o to, że ludzie uciekają w szarą strefę. Włosi prawdopodobnie, jak pamiętam, po wojnie chyba dochodziło między 50-70%. Zajęło im to długo. Dzisiaj się cieszą, że mają 20-25, może 30%. Pan Piotr, jestem? Chciałbym jeszcze temat VAT-u poruszyć. Ale jednym zdaniem, panie Januszu. Tak. Wydaje mi się, że odwrócony VAT jest to najlepsze pociągnięcie, jakie można było w tej chwili zrobić. Firmy, słupy i różnego typu zaprzyjaźnione, które tylko są po to, żeby gdzieś tam po drodze coś uszknąć ze Skarbu Państwa, nie mają w tej chwili takich możliwości, bo po prostu nie płacą podatku, ktoś musi za nich zapłacić. To jest, dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie, jakie prowadzono. Pozdrawiam pana, panie Januszu. Pan Piotr napisał, walka z szarą strefą to zadanie rządu. Pierwszym krokiem jest uproszczenie systemu podatkowego, a drugim ściągnięcie jarzma podatków, które są zdecydowanie za wysokie. Zdaniem pana Piotra, bez tego szara strefa będzie rosła. Pan Jacek. Panie Jacku, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Na szybko. Odnośnie, słyszałem tę informację odnośnie 12% chyba więcej paliwa kupujemy legalnie. 12%. Na informacji. Tak. Znaczy wie pan, tylko że problem polega na tym, że od tego nam w portfelach nie przybędzie. To nie jest tak, że nagle zaczęliśmy więcej zarabiać. Wydamy legalnie na tak zwane paliwo, bo muszą ludzie dojeżdżać do pracy, to nie wydadzą na ubrania, na inne rzeczy, których też jest VAT. Należałoby zlikwidować w ogóle podatek od pracy, wtedy wzrosłaby opłacalność prowadzenia wszelkiej maści interesów, a zostawić podatki bezpośrednie. I wtedy w sklepie, gdziekolwiek indziej wydajemy, płacimy VAT, inne takie fajne podatki. A państwo wzięło się za ściąganie najlepszych podatków, czyli takich, na których najwięcej zarabia. Akcyza od papierosów, alkoholu i paliwa. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witam pana. Dzień dobry. No, dzień dobry, panie Kubo. Witam. Wreszcie się dodzwoniłem. Chciałem panu tak przedstawić taką instrukcję obsługi, jak to się robi. No to tak się wychodzi z tej szkoły, w której się człowiek nic nie nauczy, bo te zawodówki, wie pan, daj pan spokój, nie? Wyjeżdża się na ten zachód, do tej Anglii, do tych Niemiec, a się człowiek uczy konkretnego zawodu i wykonywania tego wszystkiego. Oraz no to ekonomii. Wraca się do tej Polski. Tak. Tak, oraz ekonomii. Wraca się do tej Polski, od razu się człowiek rejestruje w urzędzie pracy, bierze się te zasiłki, potem się przeskakuje do tego MOPS-a, tam też jakieś obrytki są. W końcu się zakłada firma, oczywiście nie za własne pieniądze, coś trzeba tam dorzucić. Jeśli się wszystkiego nie przepiło, no to w takim razie się weźmie z funduszów unijnych. Już mamy wtedy tą firmę gotową. Oczywiście 2 lata, no to cały czas na stratach, no bo po cóż będziemy coś wykazywać, nie będziemy dokładać pieniędzy do węgla, efektu bocznego pracy górnika, nie? No i potem sobie zawieszamy firmę przez rok, potem wracamy znowu do MOPS-u, w międzyczasie jakieś 500 nam wpadnie, no bo co, ogarnia nas ta choroba, która kończy się coraz więcej, 500, no i tak na starość brzuszek nam rośnie i myślimy, co my tu robić dalej. Smutny obraz pan rysuje, panie Leszku, a gdzie ambicja, gdzie uczciwość? Doktor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Szara strefa w gospodarce jest czymś naturalnym, natomiast jej zakres budzi często wątpliwości. Polska gospodarka na pewno jest narażona i polskie społeczeństwo na negatywne skutki rozszerzania szarej strefy. Jest ona często efektem nieprzejrzystych na przykład przepisów podatkowych, niespójnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, co skłania część przedsiębiorców do ukrywania dochodów lub też pewnych takich nielegalnych działań, które mają na celu oczywiście podwyższanie zyskowności. I im bardziej rozwinięta gospodarka, im bardziej transparentne, przejrzyste warunki funkcjonowania, tym oczywiście szara strefa ulega pewnemu ograniczeniu i tutaj z punktu widzenia efektów społecznych i na przykład korzyści związanych z finansowaniem budżetu, z równomiernymi szansami dla wszystkich podmiotów gospodarczych, minimalizowanie szarej strefy jest jak najbardziej właściwe i tutaj każdy obywatel może walczyć z szarą strefą, walczyć w ten sposób, że robiąc zakupy, na przykład zawsze domagamy się paragonu, czy też tutaj administracja skarbowa wspiera tego typu działania. Pani Sylwio, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, aż nie wierzę. Pozdrawiam wszystkich, którzy się nie mogą dodzwonić. Ja chciałam powiedzieć, że jestem za szarą strefą, również jak przeciw. Za jestem dla, nie wiem, kobiet, mężczyzn, które próbują dorobić do domowego budżetu, myjąc okna, kosząc trawniki, etc. Przeciwko jestem, rząd się powinien tym zająć. Nie powinno się opłacać przedsiębiorcom zatrudniać osób w ten sposób, że najniższą płacimy, resztę pod stołem, każdy wie, o czym mówię, natomiast trzeba się zająć wielką, wielką szarą strefą, którą chciał zrobić poprzedni rząd, to... nie udało się. Naszymi księżmi, kościołem, polskim klerem, który po prostu ma, że tak powiem, naszego papieża tam, gdzie ma, no ale to już jest inny temat. Podobne, dziękuję bardzo. Dziękuję, rozróżnienie przywołuje pan Paweł Piszący. Tak sobie myślę, że jest dobra szara strefa i zła szara strefa. Dobra to taka, że inaczej się nie da, żyć trzeba. Państwo powinno być wdzięczne tym zaradnym, że nie musi ich utrzymywać. A jest też zła, zdaniem słuchacza, szara strefa, w której wszyscy dają sobie radę stać ich na wypłaty, podatki, ale specjalnie w niej są, bo chcą mieć po prostu więcej. Pan Leszek, panie Leszku, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja tylko krótko. No, podstawą szarej strefy to są po prostu wygrywanie przetargów niską ceną. Potem przedsiębiorca musi sobie to wetować albo niską płacą, albo zatrudnianiem właśnie na czarno, żeby sobie wyrównać i dopełnić kontraktu. To jest tak generalnie. To na każdym poziomie. I dodatkowo do tego jeszcze musi tak do 20% dać za zlecenie. Urzędnikowi oczywiście. Panie Andrzeju, witam. Krótko proszę, audycja nam się powoli kończy. Witam pana. Panie Kubo, tak. Urzędnicy unijni bronią... Troszkę musi pan ściszyć radio. Już się udało, mam nadzieję. Tak. Urzędnicy unijni bronią szarą strefę, nie pozwalając opodatkować zachodnich sieci handlowych niepłacących w Polsce podatków. I wydaje mi się, że te sieci są właśnie w szarej strefie i to są miliardy złotych, których my nie dostajemy. A tutaj jeden z słuchaczy mówił, że korepetytor nie odprowadza pieniędzy, podatków od udzielanych korepetycji. Być może tak, ale te pieniądze zostają w Polsce. Kłopot polega na tym, że oni w szarej strefie właśnie nie są, a nie płacą CIT-u, wykorzystując ten ustrój skarbowy, który w Polsce zastali. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam. Halo? Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Ja uważam, że największy problem polega na tym, że w Polsce nie tworzy się nowych miejsc pracy. Mój sąsiad od paru lat zastanawiał się nad tym, jak otworzyć swój mały biznes. Otworzył bardzo maleńki mikrobiznes pod tytułem kebab. Ma super dobre jedzenie, a każdy jeden pracownik potencjalny, który przychodzi do niego w sprawie zatrudnienia, mówi, ale wie pan, nie załatwiajmy tego oficjalnie, dokumentu, tak, umowy o pracę, tylko każdy chce pracować na czarno. Dlaczego? I tu jeszcze jedno pytanie, które jakby jest z tym bezpośrednio połączone. Dlaczego to wszystko się tak odbywa? Otóż odpowiedź polega na tym, jeśli człowiek, który płaci niską składkę i zatrudnia dwóch ludzi, nie ma żadnych tutaj idących za tym... Halo? No słyszę pana, zmierzajmy do puenty. Nie tak, ma czego. Jeśli nie ma taka osoba żadnych zwolnień podatkowych. Ja pamiętam, mając 20 kilka lat, wyjechałem... Rozumiem, do Niemiec, to nie szuka legalnego zatrudnienia. Pan Andrzej, króciutko proszę, panie Andrzeju, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Krótki komentarz. Ja uważam, że szara strefa to u nas jest zjawisko socjologiczne. Proszę zwrócić uwagę, w Szwecji wysokie podatki, strefy nie ma. No, ludzie są nauczeni od dawna, że podatki trzeba płacić i wydaje mi się, że żadna regulacja, tylko edukacja. Profesor Elżbieta Mączyńska, pozdrawiam. Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Ci, którzy funkcjonują w szarej strefie, pomniejszają dochody wszystkich pozostałych. Dlaczego? Dlatego, że nie płacą na przykład podatków do budżetu państwa. Z budżetu państwa finansowane są różnego rodzaju inwestycje publiczne typu edukacja, ochrona zdrowia, budowa dróg. W związku z tym, jeżeli jest szara strefa, to znaczy, że odpowiednio mniej wpływa podatków do budżetu, a w takiej sytuacji nie mamy my, podatnicy pozostali, szans na to, żebyśmy mogli płacić mniejsze podatki, ponieważ podatki muszą być dostosowane do stopnia rozwoju sfery usług publicznych. Ponownie na antenie moi goście, profesor Konrad Raczkowski, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk i pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam panów. Dzień dobry. Witam ponownie. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy walka z szarą strefą to sprawa wszystkich obywateli. 61% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 39% uważa, że nie. Pan profesor Raczkowski, szara strefa w Polsce, tak jak wspomnieliśmy, 22,2% PKB, średnia w tym roku dla Unii. To według oczywiście profesora Schneidera, bo GUS-owskie badania są zupełnie inne, ale to inna metoda. Średnia dla Unii, jak powiedziałem, to 17%. Do średniej sporo nam jednak ciągle brakuje. Czy takie zjawisko, panie profesorze, przepraszam, może śmiesznie zabrzmi, jak moralność podatkowa ciągle jest w Polsce mało powszechne? Dlaczego? Wynika z kilku powodów. Mianowicie jest to powód historyczny, czyli traktujemy państwo jako państwo opresyjne. Drugi powód jest taki, że jeżeli jest przyzwolenie do niepłacenia, to powstaje takie pytanie u wielu osób, dlaczego ja mam płacić, skoro pan XYZ nie płaci, jeszcze o tym opowiada, że nie płaci. Jest z tego dumny. Jest z tego dumny, dokładnie. W Stanach kiedyś było to nie do pomyślenia, w tej chwili ta moralność w Stanach Zjednoczonych niestety trochę na gorsze się zmieniła, ale ja podam przykład Chin. W Chinach każdy, kto idzie po zakupy, dostaje paragon. Na tym paragonie jest drapka. I człowiek jest zainteresowany, żeby ten paragon otrzymać, bo wygrywa coś. Znaczy każdy coś wygrywa. No u nas tak, że... też były takie próby wprowadzenia, nie wiem jak to teraz funkcjonuje, loterii paragonowej. I ona skutkowała i ku mojemu zdziwieniu, bo przyznam, na początku byłem sceptykiem, aha, to działało. Aleksander Łaszek, a może to państwo, ustawodawca, administracja wreszcie przyczynia się, potęguje również szarą strefę? Może jeśli umowa jest jasna i zdaniem podatnika uczciwa, do zaakceptowania, to skłonny on jest współpracować z państwem. Przywołam taki przykład swojego czasu, jeden z moich ulubionych zresztą. Wprowadzono ryczałt, jak pan pamięta pewnie, na wynajem mieszkań, podatek 8,5%. Liczba rejestracji wynajmu w urzędach skarbowych gwałtownie wzrosła. Tak, zgadza się, że tutaj państwo też ma dużą rolę do odegrania. Z jednej strony to jest kwestia jakości usług publicznych. Im wyższa jest jakość usług publicznych, tym ludzie są bardziej skłonni płacić podatki, bo widzą przełożenie między podatkami a usługami publicznymi. Druga kwestia to właśnie złożoność i przejrzystość przepisów. Jeżeli na przykład ostatnim przykładem jest fatalnie zaprojektowany próg dochodowy w programie Rodzina 500+. Najprostszy przykład, samotna osoba wychowująca dziecko. Jeżeli zarabia netto 1599 zł, przysługuje 500 zł miesięcznie, dostanie 100 zł podwyżki, będzie 1700 niecałe złotych, straci 500 zł. Czyli zarabia o 100 zł więcej, ale netto jest 400 zł w plecy. Oczywiście, że taka osoba będzie miała bodziec, pójść do pracodawcy, ja te 100 zł poproszę, ale pod stołem. O obniżkę, tak, ale gdzieś tę granicę, jak się domyślam. Tak, ale takich przykładów jest dużo więcej właśnie regulacji, które dają bodziec do oszukiwania. Dobrym przykładem była kiedyś kawa. Jeżeli w zależności od tego, czy kawa była z mlekiem na miejscu, czy na wynos, mogła być opodatkowana na 5, 8 albo 23%. To już zostało zamknięte, ale teraz jest nowa luka. Jeżeli zamawiamy latę, to proszę spojrzeć, że czasem zamawiamy latę powiedzmy za 11 zł, patrzymy na rachunek, dostaliśmy opcję ciasteczko. Na rachunku jest ciasteczko za 10 zł, na preferencyjnym 5% VAT-ie, kawa za złotówkę. Jeżeli mamy skomplikowany system podatkowy, z takimi lukami, no to automatycznie to tworzy bodźce, żeby ich szukać. No bo z jednej strony przedsiębiorca kombinuje, ale z drugiej strony, jeżeli mamy dwie kawiarnie i jedna kombinuje, a druga nie, to ta niekombinująca zaczyna mieć straty i przegrywa konkurencję. Jasne. Z minutę nam pozostała. Profesor Raczkowski, jeszcze na koniec, wracając do tego wątku sprzed chwili, uśrednienie VAT-u pomogłoby? Uważam, że tak. Ponad rok temu były prowadzone szerokie wyliczenia w tym zakresie makroekonomiczne i jest pole do tego, żeby VAT obniżyć nawet do 20% i wyeliminować pośrednią stawkę podatkową. Czyli zostawić dwie stawki, powiedzmy 5 i 20%. No pytanie wtedy, jak to będziemy różnicować. Natomiast taka możliwość istnieje. Profesor Konrad Raczkowski, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk, były wiceminister finansów, Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR. Panowie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jak zwykle jutro, jak zwykle w południe, no i jak zwykle obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop Acer Aspire V3 z procesorem Intel Core i3 za 2299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Po raz drugi numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu Master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Poeto, gdy kobiecej twarzy pragniesz przypisać cechę warzyw, szepnij i zbierz od lubej brawa. Wyglądasz świeżo, jak dostawa. Bo na ryneczku Lidla dostawy są codziennie, a już teraz super okazja. Ziemniaki wczesne złote 89 za kilogram, a pomidory rzymskie w wyjątkowej cenie 2,49 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli.